dricka med glas. Så tittar hon upp och frågar vad jag vill ha. Hon ler hela tiden, stryker bort håret som alltid är i vägen. Och titta hit igen, den blonda tjejen på handkrogen i Vaxholm. Den blonda tjejen på handkrogen i Vaxholm. Ja, ja, ja. Böjer sig fram i sin röda jumper och torkar av bordet. Herregud, vad ska jag säga? Den blonda tjejen på handkrogen i Vaxholm. Den blonda tjejen på handkrogen i Vaxholm. Den blonda tjejen på handkrogen i Vaxholm.